بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة قال رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، في هذا الموضع يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة الكف عما شجر بين الصحابة. katika sehemu hii ya leo ambapo darasa yetu itaanzia anataja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala masala ya kujizuilia na kuyazungumza na kuingia kwa kina kwenye kujadili yale yote katika magomvi ambayo yalipita baina ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huu ni msingi mkubwa sana wa ahli sunna wal jamaa, bali haifai kuwadogosha na kuwadharau masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya baadhi ya matukio ambayo yaliwakuta. Mlango huo umefungwa kwa kuwadogosha na kuwatweza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali ahli sunna wal jamaa wanakwenda mbali zaidi. Yubaddi'un man intaqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli sunna wanamtia katika bid'a mtu yoyote ambaye amewadharau na kuwadogosha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio mnaona hapa baada ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kutanguliza mazungumzo marefu mazuri ani sahabati radhiyallahu anhum وترتيبهم في الأفضلية أكزنغمزا وكون يوم ذلك توكا كهسيانا مصحابة ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم نمبانجلي وواهو كتك وبورا نفذيلا كذلك كتوانبيا كوانبا نووتي كو جملة واهو ني عدول ني وادي ليفو سسايفي ساسا رتوانبيا أنا بينيشا الإمام أحمد أن من ينتقص أحدا كما يوتي من يكم دقوش يوتي منهم أي من الصحابة فهو مبتدع هو نمزوشي ليس من أهل السنة والجماعة حتى يعود عن قوله هو يسكت كأهل السنة والجماعة مباك أرجين قياش قولياك. لهذا قال لوكسيما هابك تكمتني ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قوله ومن انتقص اي من استخف، ها ومن انتقص احدا يوتي اتكاي مدغوشا يوتي ممكن يوسف ومن انتقص انا يولي امباي اتكاي مدغوشا يوتي استخف أكم فنيدوني na kumfanya dhalili, ndio maana yake eh. Wa man intaqasa, yule ambaye atamdogosha ahadan yoyote min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au abghadahu, au akamchukia eh huyo sahaba, au abghadahu, au akamchukia sahaba huyo, bihadathin kana minhu, kwa sababu ya tukio lililojiri kwake, tukio ambalo lilimkuta, kama vile tukio la kina Ka'b ibn Malik alladhina takhallafu an ghazwat Tabuk, wakalaumiwa, lakini baadaye ikateremka Qur'ani ikitangaza tauba ya wale watatu, Ka'b na wenzake. Tukio kama la Ma'iz ibn Malik al-Aslami la kusimamishiwa haddi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kufanya i'tiraf na jarima la az-zina. Kadhalika baadhi ya qasas na habari mbalimbali zilizowakuta masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ukafanya hiyo ndio ajenda wewe eh, ya kuwasakama masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panapozungumzwa wao ni waadilifu, ukataja baadhi ya makosa yaliyopita baina yao, baadhi waliteleza, wengine wakasimamishiwa haddi eh, ikawa nayazungumza matukio hayo kukanusha uadilifu kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au ukazungumza mzozo mkubwa uliopita baina ya Muawiya ibn Abi Sufyan pamoja na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, au ukazungumza vita alivyoviingia Ali ibn Abi Talib na baadhi ya waasi kama kwenye kadhia ya Al-Jamal wa Siffin, kadhalika ya An-Nahrawan na yaliyojiri katika hurub ambavyo walishiriki baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukayatumia matukio haya kuwabeza na kuwakejeli baadhi ya masahaba, shekhe anatoa hukumu ya mtu kama huyu, ataieleza hapo mbele eh? Anasema au abghadahu, au akamchukia huyo sahaba, bihadathin kana minhu, kwa sababu ya tukio lililojiri kutokea kwake, au dhakara masawiahu, au akataja eh, makosa yake huyo sahaba, ay akhtaahu wa zallatihi, akataja makosa kama tulivyosema ya kina Ma'iz na mfano wao, kina Ka'b ibn Malik na mfano wao, au dhakara masawiahu, au akayataja makosa yake huyo sahaba, mtu kama huyu ambaye hii ndio tabia yake, kana mubtadi'an, anakuwa mtu huyo ni mzushi, kana mubtadi'an, anakuwa huyo mtu ni mzushi, hatta yatarahama alayhim, mpaka awaombe rahma wao, jami'an wote, kana mubtadi'an, anakuwa mtu huyo mwenye kuwadogosha hao masahaba na kuwatweza, mubtadi'an, anakuwa mtu huyo ni mzushi, hatta yatarahama alayhim jami'an, mpaka awaombe rahma wao masahaba wote, wa yakuna qalbuhu lahum saliman, na uwe moyo wake kwa wao masahaba ni wenye kusalimika, wa yakuna qalbuhu lahum saliman, na uwe moyo wake kwa wao masahaba umesalimika, awe amewasafiania masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo tulivyoelekezwa na Qur'an. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye vitabu vyake mbalimbali. Miongoni mwa maneno yake rahimahullah ni aliyoyasema katika Al-Aqidatul Wasitiyah, فقال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة نميونغون ومسينجي يا أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكسلميك نيوزاو هو أهل السنة نندميزاو ومصحاب ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أهل السنة قد كمسينجي دينياو hawana chuki na vifundo katika vifua vyao dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika katika misingi ya dini yao ahlu sunna hawatumii ndimi zao kuwatusi, kuwakejeli, kuwabeza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali hawaombei laana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama baadhi ya wazushi wanaofanya karrafidha wa ghairihim, bali ahlu sunna nyoyo zao zimesalimika kwa masahaba, kadhalika ndimi zao. Sheikh anasema kama wasafahumullahu bih, kama alivyowasifia wao Allah kwa jambo hilo, kama ilivyokuja katika suratul hashri aya ya 10 Allah alipowataja wale waliofuatia baada ya almuhajirin wal ansar walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Na aya za kuwazungumza kwa wema masahaba ni nyingi, lakini hii inawataja wale waliokuja baada ya masahaba, wanavyowazungumza masahaba, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao. Baada ya nani? Baada ya hao muhajirin wal ansar waliotangulia kutajwa. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wanasema ewe Mola wetu mlezi, tusamehe sisi na uwasamehe ndugu zetu. Alladhina sabaquna bil iman, wale ambao wametutangulia sisi kwa iman. Nani hao waliotutangulia? As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na wala usiweke katika nyoyo zetu chuki za kuwachukia wale ambao wameamini kabla yetu. Tusiwachukie waliotutangulia sisi katika imani. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, innaka raufur rahim, haika wewe ni mpole na ni mwenye huruma. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katutahadharisha sana na kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Msiwatukane masahaba zangu, komeni. Na haya maneno kama tulivyosema huko nyuma yalikuwa yakielekezwa kwa baadhi ya masahaba ambao walichelewa kuslimu, walipozozana na wale masahaba waliotangulia kuslimu, kadhia ya Khalid ibn al-Walid na Abdurrahman ibn Auf. Kilitokea kitu baina yao, Abdurrahman ibn Auf ametangulia kwenye Uislamu, min as-sabiqin, yani katika wale waliohama mwanzo na mtume alayhi salam kutoka Makka kuja Madina. Katika tukio hilo mtume akatoa maelekezo haya, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Sikwambii mtu aliyekuja leo katika zama hizi zama ambazo dini imepungua, zama za kuchelewa, udhaifu ni mkubwa, alafu akawa yeye ana ujasiri wa kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msiwatukane masahaba zangu, mtume anasema. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, lau hakika mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, akatasaddaq, akatoa sadaka ya dhahabu yenye kiwango cha mlima Uhud, ma balagha mudda hadihim wala nasifahu, basi asingeweza kufikia sadaka ya kibaba, asingeweza kufikia sadaka ya kibaba cha mmoja wao hawa masahaba wala nusu yake kwa wakati ule ambao walitoa sadaka zao. Leo wewe toa dhahabu yenye ukubwa wa mlima Uhud, hutoweza kufikia ile sadaka ya kibaba ambacho walikitoa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wao. Ama tastahi min Allah, basi huoni haya kwa Allah kwa hadithi kama hizi? Ama tuqaddir qadra nafsik, basi huwezi ukaipa kiwango nafsi yako kwamba wewe na masahaba wapi kwa wapi, una kiwango gani cha kuitetea dini na uchungu na Uislamu ukawashinda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yani unadhani kwamba kwa wewe kuvaa makaniki meusi na mavilemba makubwa yale ya kishia na katika husainiyati zile katika Muharram mkazunguka katika zafa huku na kujipiga vifua na kulia wengine wakajichanja chanja na visu na wembe, kweli utafanana na kazi walioifanya salafu salih as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ni ujasiri mbaya wanaofanya baadhi ya watu katika kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wenye kuongoza katika hili ni ashia, ni mashia, firqatun dhalla, kazi yao ni kuwashambulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wallahi wanawashambulia wale kibaru sahaba, wale wabora kabisa kama Abu Bakr Siddiq. Wao wanasema yule hasa ndio dhalimu, kapora madaraka, hakustahiki. Wanamshambulia Umar ibn al-Khattab, wazi kabisa maneno yao, wala hawajifichi, wanazungumza, wanarekodiwa, kauli zao chafu kabisa zimejaa katika mitandao ya kijamii na kwenye rekodi mbalimbali. Ni mamoja ni mashia wa huko ughaibuni, nchi za mbali, katika nchi za Kiarabu na kwenye nchi za Waajemi huko, ni hao wanazungumza. Kadhalika na mashia tulionao katika miji yetu huku, mashia wa Kitanzania, mashia wa Kinyamwezi, mashia wa Kidigo, mashia wa Kichaga, hao pia wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wako baadhi ya vijana hata hapa Moshi kule uswahilini kule, tena wenye handas chakula veve ile kitu la mirungi, nazungumza wamedhulumu, wale wamedhulumu madaraka, mtu jahil murakkab, swala zake hazitimii, jitu la kula mokoka. Usipojizuia kwa watu kama hawa, unaweza ukavuka mipaka, wanafanya jarima kwa masahaba wa Mtume alayhi salam, kwa sababu ya udhamini, njaa tu. Sisi bwana, msimamo wetu katika kuwaheshimu masahaba wa Mtume alayhi salam ni msingi wa dini. Tunawanasihi ndugu zetu waliozugwa na hawa mashia, ikawa wanawakurubisha karibu, wanawaalika kwenye hadhara zao, wanawapa vinara wakazungumza. Waona baadhi ya viongozi wa mashia wakihudhuria baadhi ya hadhara za makhurafi za watu wa bid'a kwenye maulidi, kwenye hadhara zingine za maonyesho, zile elimu zao zile za kujitangaza kila mwaka, utaona mashia wamealikwa wakileta michango yao pale, wakaleta michele, wakaleta nyama, wakatoa kalima, sisi ni wamoja bwana. Na wale mashekhe wa kisufi wanajua kabisa hawa si wenzetu kwenye misimamo yetu juu ya masahaba na mambo mengine. Na baadhi ya mashekhe hawa kitarika wamezungumza, wanatahadharisha, jamani, hawa watu wanatuingia ndani sasa, wanaingia mpaka mvunguni, jamani, watatugeuza hawa. Hizi njaa zetu tuseme nazo, wakati mwingine njaa uzungumze nayo, ewe njaa koma, maana njaa inatoka tumboni sasa inaenda kichwani, na njaa ikifika kichwani wewe ni mwehu, utapelekwa kweli kweli. Sasa anasema tuzungumze na njia zetu wakati mwingine. Tunakwenda mbali, baadhi ya mashaikh wakubwa wa kisufi wamezungumza. Na wengine wanafukia hivi. Hiji shekhe mikubwa inaheshimiwa imepewa dhamana ya kusimamia Uislamu fukia. Unajua hawa sio mashia wale. Nani amekwambia sio wale? Si hawa kina Mayunga wanaandika wanatukana. Si hawa kina Jalala wako YouTube wanawashambulia. Masahaba wa Mtume Ali salam. Na nyinyi mnawaalika katika hadhara zenu. Uongo uongo tu Sio kama wanajificha, wako wazi. Huu ni msingi adhim. Maneno haya yanakaririwa katika vitabu vya itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kisha akaendelea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tatosha hapo, tunayasoma mambo haya, yataendelea kusomwa kwa sababu ni katika itikadi yetu ya kuikariri. Kisha akaingia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuzungumza masala ya an-nifaq. Qala rahimahullah, wan-nifaq huwa al-kufr an yakfura billahi wa ya'buda ghayrahu wa yudhhira al-islam fi al-alaniyati mithlu al-munafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Kisha akasema rahimahullah, hadha ala taghlidhi ay kharaja makhraja alwa'id naruiha kama ja'at wala nufassiruha. Sasa ameingia kuzungumza unafiq, jambo jingine la khatari kabisa. Unafiq. Na hapa atauzungumza unafiq katika sampuli zake mbili: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. اتوزغومزا منافقي وكيتقادي كذلك اتوزغومزا منافقي وكعملي. قبل يكمسوما الامام احمد كنا maelezo mafupi ya kuyatanguliza ili kueleweka katika kipengele hiki. النفاق asili yake katika lugha wanasema ni masdaru nafaqa. مصدر نافق ينافق ني مصدر يفعل نافق ينافق نفاقا ومنافقة. ما ينهى كلغة ينمهال يلبوشكوليوا ونسيما أهل اللغة نينو النفاق مأخوذ من النافقاء وهو أحد مخارج اليربوع من جحره. نينو النفاق لمتشكوليوا أسلياكي كتك النافقاء. النافقاء ونسيما نموجا كتك متوندو au katika milango ya mnyama aliyarbu' katika shimo lake. Mnyama mjanja sana aliyarbu' ukimtazama alivyo kalfa'ar, yuko kama panya muonekano wake, lakini tofauti yake miguu yake ya nyuma mirefu sana, alafu vya mbele hivi vidogo kama vigutu hivi. Ushamuona huyo? Sijui mnamuitaje Waswahili. Anachimba sana kama panya, sio nguchiro, sio nguchiro. Mzee, hebu nani yule? Lakini huyu mtamuona, kama ukimtafuta utamuona, ni kama panya mdogo mdogo, miguu yake mirefu sana ya nyuma, lafu ya mbele midogo. Aljarbu' na anaitwa pia aljarbu' kwa liana kwa jimu. Huyu akichimba shimo lake anaacha matundu mawili, tundu la kwanza linaonekana, lingine analificha, huwezi kuliona, lakini lipo, amekuwekea mtego. Kwa hiyo ukisema umvamie kwenye lile unaoliona, anachomokea lile lingine la mlango wa uani ambalo wewe ulioni. Eh? Na wenye kuelezea wanyama wanasema ni katika wanyama ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuvumilia kiu. Wanamshinda, anamshinda ngamia. Bali anamshinda twiga. Maana hao ni katika wanyama ambao wanasifika kwa kuvumilia kiu. Wanakwenda mpaka mwezi, mwezi na nusu, siku 21 anakula tu majani. Ah? Hichi kijamaa hiki kinawazidi hao. Eh? Kwenye kuvumilia kiu. Sasa aliyarbu' lahu juhran. Aliyarbu' ana mashimo mawili utaratibu wake. Juhrun dhahir wa juhrun khafi. Ana mlango katika ile nyumba yake ambao unadhihirika, utakiona kishimo pale. Na ana mlango mwingine usiodhihirika. Ule wenye kudhihirika wa Arabu wanauita al-Qasima. Ni mlango makhraj al-Yarbu' al-Dhahir. Ule mlango wa kutokea al-Yarbu' ambao unadhihirika. Wal-Juhru al-Khafi, ama kile kitundu ambacho amekificha, yuqalu lahu, kinaitwa kwa lugha ya Kiarabu an-Nafiqa. Ndio ile sehemu, ni ile tundu ambalo linajificha. Na mara nyingi anakifukia kitundu hiki kwa udongo, udongo laini, ambapo yeye akija mbio akiuvaa anatoka nje, na yule mwindaji anakuwa amekula patupu. Janja sana. Basi neno an-nifaku ndiko lilikochukuliwa, kwa sababu kuna kufanana. Wanafiki wanaficha jambo na kudhihirisha lingine, si wa kweli. Ama katika sheria, an-nifaku, ule unafiki mkubwa, wanasema maana yake ni idhharu lislami wa ibtanu lkufri, ni kudhihirisha Uislamu kwa dhahiri. Mtu akizungumza, anavyofanya, muonekano wake, ameudhirisha Uislamu, ona yule Muislamu. Wa ibtanu lkufr, na kuficha ukafiri. Wasumia bidhalika, wanasema ulama, liannahu yadkhul fi shari'i min babin wa yakhruju min babin akhar. Ameitwa munafiq kwa sababu anaingia huyu katika sheria kwa mlango fulani wa dhahir, na anatoka katika sheria kwa mlango mwingine, na ni yale ambayo ameyaficha katika moyo wake. Kwa hivyo mkiwa naye lugha zake, Muislamu mwenzenu, lakini ukweli katika moyo wake hayupo katika nyinyi, ana malengo ya kuja hapo kwenye dini yenu, ni mtu wa kuwachimba huyo. Kwa hiyo hawamo katika dini wanafiki. Ndio maana Allah akasema kwenye Qur'ani, innal munafiqina humul fasiqun ay al kharijuna min ash-shar'i. Haika wanafiki ndio waliotoka katika taa, ndio mafasiki ambao wametoka katika sheria. Na wanasema ulama wa ahli sunna na maulama wa Kiislamu kwa ujumla, wa hum ashar min al-kuffar al-asliyin, wanafiki wanashari zaidi. Wanafiki madhara yao katika Uislamu ni makubwa zaidi kuliko makafiri wa asili, kwa sababu ni mtu anaweza akawasababishia madhara kwa muda mrefu sana bila nyinyi kujua sababu. Mkakaa naye katika vikao vyenu, mkajadili mambo ya kidini, mkaweka malengo yenu, kumbe yeye anataka mkwame pale, na yeye yupo pengine mchangia mada mzuri, na huenda michango wa mwanzo kutoa, na akizungumza kuchangia jambo la dini analia, anamwaga kamasi, lazima tupambanie dawa jamaa, dawa isirudi nyuma. Lakini jinafiki rongo limekuja kutuchimba bwana. Wapo hawa, hawa ni wabaya sana kuliko makafiri, ambao unajua wale makafiri hawakubaliani na Uislamu, wako tofauti na sisi, wako wazi kabisa, na wakati mwingine wanakuambia, wala hawakufichifichi bwana. Umejipendekeza wewe kwenye shule zao, utaelekezwa hapa, utaratibu wetu ni huu, kuna maombi ya asubuhi ya bwana. Tukitoka pana utaratibu huu, pana utaratibu hicha tukitaki, hicha tukitaki. Sisi wenyewe hapa ni Wakristo, tunampenda Yesu. Sasa mkierere chako sasa. Wako wazi, mnafiki hayuko hivi. Na ndio maana adhabu yao imekuwa kubwa zaidi kuliko hata ya makafiri wa asili, kama ilivyokuja katika suratul Nisa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Hakika wanafiki katika jahannam, huko akhira, watakuwa katika tabaka la chini la moto wa jahannam. Moto una matabaka kama vile pepo ilivyokuwa na madaraja. Sasa lile tabaka la chini kabisa ni tabaka la wanafiki. Na kauli ya Imam Ahmad sasa aliposema kwamba an-nifaqu huwa al-kufr, kwamba unafiki ni ukafiri, ni kweli. Kuna mafungamano makubwa sana baina ya unafiki na ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu al-munafiqu aslan kafir, mnafiki kwa asili yake ni kafiri, kwa sababu hajaamini kwenye moyo wake. Lakini tofauti ni kwamba yule kafiri wa asili anaudhihirisha ule ukafiri wake, na kafiri huyu munafiki anauficha, lakini wanakutana katika ukafiri. Kwa hivyo ni sawa sawa aliposema wan-nifaqu huwa al-kufru, na unafiki ni ukafiri. Na huu ndio ule unaitwa an-nifaqu al-i'tiqadiyyu, unafiki wa kiitikadi. Wa huwa an-nifaqu al-akbaru, na huu ndio ule unafiki mkubwa, ambapo mtu mwenye unafiki huu Uislamu wake ni wa nje tu, lakini haupo ndani. Wa huwa mukhrijun min al-milla, na ndio unafiki huu ambao unamtoa mtu katika mila ya Uislamu moja kwa moja. Na wanafiki walikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maulama wanasema na wataendelea kuwepo katika zama zote, muda wa kuwa haki ipo, wapo, kwa sababu haki inapingwa na wengi tu katika watu wa shari, wakiwemo wanafiki. Bali wanafiki huwa wanadhihiri sana pale ambapo Uislamu unapata nguvu na unapata maendeleo. Ni katika aina za vita vya maadui wa dini, kuipiga vita dini, kutengeneza wanafiki. Wakati Uislamu unapata nguvu, unashika hatamu katika baadhi ya maeneo, katika kipindi kama hicho ndio wanafiki hudhihiri sana, tofauti na kipindi ambacho kuna udhaifu, kwamba Waislamu hawana jambo tayari chali. Hapo inawezekana kazi yao ikawa si kubwa sana. Wanapoona pana mahali pana ustawi wa Uislamu, hapo ndiko wanakopenyezwa. Hapo utaona wanafiki wa kila rangi, na Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hawa kwenye Qur'ani kwa sifa mbaya mbaya. Wanasema baadhi ya maulama katika kundi la waovu wa kikafiri lililotajwa kwa wingi kwenye Qur'ani, basi ni wanafiki. Ni wanafiki kwa sababu ya shari waliokuwa nayo, na Qur'ani imewataja kwa tabia zao. Mfano ile sifa yao mbaya iliyotajwa na Qur'ani, wakikutana na Waislamu, yaquluna amanna billahi wa bil yawmil akhir, wanasema na sisi tumemwamini Allah na tumeiamini siku ya mwisho. Hiyo ni dhahir kauli zao. Wa fil batin, tabia yao mbaya ndani yao, wama hum bimuminini, na hawakuwa wao ni waumini. Allah anasema hawakuwa wao ni waumini. Bakara hiyo aya 8. Wa min awsafihim, na katika sifa zao chafu, alkhidaa, ni hada, yukhadi'una Allah walladhina amanu, ndio tabia yao, wanamhadaa Allah na wale walioamini. Wa min awsafihim, ni kupenda kutangaza imani kama tulivyosema hapo, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wakikutana na wale walioamini utawasikia wanasema tumeamini sisi, lakini ni uongo. Wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum, lakini watapokwenda kukaa faragha na viongozi wao wa shari, watapokwenda faragha na wale vilongola wao, qalu wanasema sasa, inna ma'akum, sisi tuko pamoja nanyi, tupeni maelekezo. Ndio tabia yao, na katika tabia zao ni kuwatukana waumini, kama Qur'ani ilivyotaja Bakara husema anu'minu kama amana sufaha, wanawaita waumini ni masufaha, na sifa nyingine nyingi zimetajwa. Wana ndimi tamu ukiwasikia utaki wamalize wanavyoongea. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, wakisema utayasikiliza maneno yao. Wana maneno matamu kwelikweli, lakini ni waongo. Haya, huo ni unafiki gani huo? Naam, ni unafiki wa kiitikadi ule Sasa pana unafiki mwingine unaitwa an-nifaqu al-amali, unafiki wa kiamali, ni kufanya baadhi ya mambo wanayoyafanya wanafiki, au kusifika na tabia miongoni mwa tabia za wanafiki. An-nifaqu al-amali, aina ya pili hii ya unafiki, kama ilivyoelezwa, ni amalu shay'in min a'mali munafiqin ma'a baqa'i al-imani fil qalb, ni kufanya kitu katika mambo ambayo wanayafanya wanafiki, lakini unabakia na imani katika moyo wako. Unafiki huu la yukhriju sahibahu min al-milla, haumtoi mwenye nao katika mila ya Uislamu. Lakinnahu wasila ila dhalik, lakini ukiuendeleza ni njia hiyo inakuvuta huko, kama ilivyokuja katika hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abdullah bin Amr. Hadithi ya Abdullah bin Amr anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, mambo manne, man kunna fihi, yule ambaye yatakusanyika hayo manne kwake, ijtama'at fihi, mambo manne, man, yule ambaye, kunna fihi, yatapatikana hayo mambo kwake, kana munafiqan khalisa, anakuwa huyo ni mnafiki aliyetakasika, ikiwa atayakusanya yote hayo manne. Sasa huyu mnafiki kweli huyu. Kisha Mtume kasema, wa man kanat fihi khaslatun minhun, na yule ambaye litapatikana kwake yeye jambo katika hayo manne, ana moja pengine au mawili, kana fihi khasla min an-nifaq, basi itapatikana kwake yeye sehemu ya unafiki. Hatta yadaaha, mpaka aliacha jambo hilo. Kisha akataja, idha tumina khan, pindi akiaminiwa anafanya khiana, anakwenda kinyume na ile amana aliyopewa. Sifa ya kwanza hiyo. Wa idha haddatha kadhab, na akizungumza anasema uongo, muongo kwelikweli. Wa idha ahada ghadar, na akifunga miadi, akifunga agano, basi analivunja. Wa idha khasama fajar, na anapogombana anafanya fujuru, yani anafanya uovu katika ugomvi, ugomvi wake hauishi. Mgombana naye wewe, ataingiza rafiki zako wote, familia yako, wazazi wako, na kila anayekusalimia pia ataingia katika ugomvi. Au umeteleza ukamtusi yeye, atatusi ukoo wenu wote, walio hai na wale waliokufa, maiti wenu pia. Fujuri, ana fujuri katika ugomvi katika sifa za wanafiki. Wanasema ahlul ilmu, mtu akifanya moja katika haya, huyo ana unafiki mdogo, au mtu katika Uislamu. Lakini ikiwa atayachanganya yote yaliyotajwa, faman ijtama'at fihi hadhihi khisalu sara munafikan khalisa, yule ambaye atajikusanya yote haya, huyo anahofiwa kuingia katika ule unafiki mkubwa. Lakini kufanya baadhi yake na kubakisha sehemu ya imani, hayo ni makosa, ni katika madhambi makubwa. Kadhalika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akaeleza mengine ambayo yatakuja hapo mbele. Qala rahimahullah, sasa mkija kusoma hapa mtakuwa mnanielewa eh. Wan nifaqu huwa al-kufru, na unafiki ni ukafiri. Hujaelewa hapo? Ni unafiki gani huu? Ha? Ule mkubwa sasa. Ayakfura billahi, anaufanua. Ayakfura billahi ni yeye kumkufuru Allah, huyo mnafiki. Wayabuda ghairahu, na kumwabudu asiyekuwa Allah. Hivyo ndivyo alivyo kwenye moyo wake, hamkubali Allah wala hamwabudu. Ayakfura billahi ay hadha almunafiq, ni yeye kumkufuru Allah. Wayabuda ghairahu, na amwabudu mwingine. Wayudhhira alislama, wayudhhira alislama, na anaudhihirisha Uislamu. Fil alaniyati, katika muonekano, katika uwazi. Wayudhhira alislama, na anaudhihirisha Uislamu. Fil alaniyati, katika muonekano. Kisha kasema mithlu almunafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mfano wa wanafiq wale ambao walikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, eh, wakina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wenzake. Kuna ambao walijulikana eh na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alifahamishwa kwa wahi na alijizuia kuwachukulia hatua kwa sababu ya kuhofia kuuchafua Uislamu. Maana yake munafiki ni mtu kama nyinyi, anaingia msikitini, navaa kanzu, kaacha ndevu, jisija limetapakaa katika uso. Haya, muonekane mnamkokota mtu kama huyo, mnakwenda kumchinja. Itaonekanaje? Mbona unamfanyia hivi ndugu yao yule? Ah, hata jamaa yao pia. Mtume Ali salamu aliwaacha kwa maslahi, ili wasije wakasema makafiri kwamba Muhammad anawaua masahaba zake. Na kuna baadhi ya masahaba walitajiwa wanafiki na Mtume Ali salam. Mfano nani? Sahibu sir Hudhaifatu ibn al-Yaman alitajiwa na Mtume Ali salam, baadhi ya watu fulani munafiki, fulani munafiki. Baki nalo hilo. Umar ibn Khattab alijua kwamba Hudhaifa anawajua wanafiki. Angalia watu walivyokuwa na tahadhari na dini yao. Alikuwa akimfuata Hudhaifa sana, kwa lugha ya kileo mnasema akimchimba. Mwambie Hudhaifa ibn al-Yaman, mimi nimo. Mwambie wewe haupo Umar, wewe haupo. Bas, ndio raha yake hiyo eh, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qawluhu, na qawli yake sallallahu alayhi wasallam, thalathun man kunna fihi. Kuna riwaya imekuja thalathun na nyingine imekuja arba'un. Thalathun man kunna fihi, mambo matatu yule ambaye yatakuwa matatu hayo kwake, fahuwa munafiqun eh, mtu huyo ni mnafiq. Yakatajwa kwa mfano yale yaliyotajwa katika hadithi ya Abdullah ibn Amr. Sasa huu ni unafiki gani? Eh, an-nifaqu al-amali. Weka nukta hapo. Maneno haya hadha ala at-taghlidhi narwiha kama ja'at wala nufassiruha, yanahitaji maelezo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, walhamdulillahi rabbil alamin.